राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9/1/94 को साई 4 बजे बरली बम्बई में हुआ। राम राम राम बरली बम्बई में हुआ। राम राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में मनुष्य जीवन की बड़ी महिमा गाई है, वो वास्तव में विवेक की है। शरीर की महिमा नहीं है। शरीर को तो कहते पंच रथ, यह अधम शरीर। शरीर में जो विवेक शक्ति है, सत असत नित्य अनित्य आसार सार कर्तव्य अकर्तव्य, ये दोनों के जानने का जो एक विवेक है, वो विवेक शक्ति है। एक वो विवेक शक्ति भगवान की दी हुई है। वो शक्ति कर्मों का फल नहीं है। प्रायः भाई लोग समझते हैं कि हमारे में जो बुद्धि शक्ति है ये कर्मों का फल है। वर्णन भी आता है बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि कर्मों के अनुसार होती है। ये एक बुद्धि है, वो कर्मों का फल नहीं है। क्यों? अब इसमें ध्यान दे सुने आप लोग। कर्मों का फल हो तो शुभ कर्मों का ही फल हो सकता है, अशुभ कर्मों का तो फल हो नहीं सकता। तो शुभ और अशुभ दो को पहचान पहले होगी, दो की पहचान पहले होगी, तब अशुभ का त्याग करके शुभ कर्म करेंगे। और शुभ कर्म का फल अगर विवेक होगा तो पहले शुभ और अशुभ का ज्ञान कैसे हुआ? तो विवेक शक्ति है ये भगवान की दी हुई है, ये अपने कर्मों का फल नहीं है। तो बुद्धि कर्मानुसारिणी लिखा है शास्त्र में, उसका अर्थ यह है कि उसका जो विकास ह्रास है ये कर्मों के अनुसार होता है। शुभ कर्म किए हुए होते हैं, अभी शुभ कर्म है तो उसमें बुद्धि का विकास होता है, और अशुभ कर्म है तो बुद्धि का ह्रास होता है, घट जाती है। तो कर्मों के अनुसार उसका विकास ह्रास होता है। बुद्धि स्वयं कर्मों का फल नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, ये मनुष्य बड़े भाग्य से मिलता है, तो भाग्य भी कर्म है। कर्म क्रियमाण होता है और संचित होता है और प्रावृत होता है। उस प्रावृत विभाग का नाम भाग्य है, जो कि संचित में से अभी भोगने के लिए जो प्रस्तुत हुआ है कर्म, भोगने के लिए शुरू हो गया है, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रकृति आरब्ध आरंभ हो गया भोग भोगाने के लिए। उसके तीन फल होते हैं, जाति आयु और भोग। जन्म होता है और आयु होती है और सुख दुख का भोग होता है, ये पूर्व कर्मों का फल होता है। तो जन्म है वो उसका कारण है, कारण है वो शुभ कर्म। शुभ कुल में सब अच्छी जगह जन्म होता है, वो अच्छे कर्मों का फल है। कहते अंत काल में जो मति होती है वही गति होती है, ये बात ठीक है। जन्म तो अंतिम चिंतन के अनुसार होता है, वहां सुखदायी दुखदायी परिस्थिति कर्मों के अनुसार होती है। तो भोग उसको कहते हैं सुखदायी दुख, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार होगा। सुख अथवा दुख दोनों में से किसी का एक का साक्षात्कार होना है, इसका नाम भोग है। सुख का भोग होता है, दुख का भी भोग होता है। बीमारी आदि आ जाती है, घाटा लग जाता है, तो वो भोग है कर्मों का, अशुभ कर्मों का फल भोग है वो। और धन संपत्ति हो जाए, पुत्र पौत्र आदि की सब आराम हो जाए, परिस्थिति अच्छी बनती है, वो शुभ कर्मों का फल है। इसमें एक खास मार्मिक बात समझने की है, कर्मों का फल परिस्थिति बनता है। परिस्थिति का बनना वो कर्मों का फल है। सुखी दुखी होना ये कर्मों का फल नहीं है, ये है परिस्थिति। प्रतिकूल आने पर जो दुख होता है उस दुख का कारण कर्म नहीं होता है, कर्म तो परिस्थिति मात्र का कारण है। तो दुख होता है मूर्खता से, मूर्ख जब तत्वता चली जाती है तो परिस्थिति कैसे आवे, हर हालत में आनंद रह सकता है। पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है, दुख आने पर भी सुख आने पर भी उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। जब बोध हो जाता है, तत्व तो ज्ञान हो जाता है, तो सुखी दुखी वे नहीं होते। सुखदायी परिस्थिति भी आकर चली जाती है, दुखदायी परिस्थिति भी आकर चली जाती है, वो अटल रहता है। सम दुख का सुख स्वस्थ, वो सुख दुख में सम हो जाता है। वास्तव में सम है सुख दुख, तो सम हो जाता है। सुख दुख को कोई समान बनाता नहीं है, परंतु सुख दुख का असर नहीं पड़ता है, क्योंकि सुख दुख दोनों समान है। आप कहते दोनों समान कैसे है, तो ध्यान दे, सुखदायी परिस्थिति आती हुई अच्छी लगती है और जाती हुई बुरी लगती है, दुखदायी परिस्थिति आती हुई बुरी लगती है, जाती हुई अच्छी लगती है, दोनों फर्क क्या है। शत्रु रहत संयोग है, वियोग है, मित्र मपचय हो, दुखदायित्व को भेद शत्रु मित्र हो, शत्रु जाते संयोग है, वो संयोग में दुख देता है, और वियोग मित्र में पे वियोग में मित्र वियोग में दुख देता है। तो दुख दो है और दुखदायित्व, दुख देने में भेद क्या है, दुख दोनों होता है, सुख दोनों में होता है। एक आता हुआ सुख देता है, जाता हुआ दुख देता है, एक आता हुआ दुख देता है, जाता हुआ सुख देता है। ऐसा विचार करे तो दोनों बराबर है। जैसे प्रकाश होता है रात्रि है ना, वो शुक्ल पक्ष की रात्रि कृष्ण पक्ष की रात्रि, तो दोनों में समान ही प्रकाश होता है। शुक्ल कृष्ण की रात्रि शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की रात्रि होती है। आधी रात से सब गिने आप, तो आधी रात्रि में आने से बरोबर घड़ियां आप गिन लो, शुक्ल पक्ष की जितनी घड़ियां उतनी कृष्ण पक्ष की है, जितनी कृष्ण पक्ष की उतनी शुक्ल पक्ष की है। जितना शुक्ल पक्ष में अंधेरा होता है उतना ही कृष्ण पक्ष में अंधेरा होता है। कृष्ण पक्ष में जितना प्रकाश होता है शुक्ल पक्ष में उतना ही प्रकाश होता है। वो पहले प्रकाश है, पीछे अंधेरा है, वो पहले अंधेरा है पीछे प्रकाश है। तो शुक्ल पक्ष की महिमा क्यों है, तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है, ये फर्क है। प्रकाश दोनों बरोबर है, ऐसे सुख दुख बरोबर है। अब जो सुख की लालसा है, लोलुपता है, ये है दोष। सुख चाहते हैं ना, ये हमारा दोष है। सुख चाहने से सुख मिलता नहीं और दुख न चाहने से दुख टलता नहीं। आप खूब विचार करें, दुख हम नहीं चाहते तो क्या दुख नहीं आता है, और सुख चाहते हैं तो क्या सुख रहता है। तो चाहने से क्या फायदा हुआ, चाहने से गुलामी हुई, सुख की गुलामी हुई, दुख से द्वेष हुआ। तो गुलामी किसी को पराधीन सुपने और सुख नहीं, सुख में रजी राजी होते हैं, ये सुखदायी परिस्थिति की गुलामी है, ये परतंत्रता है। तो परतंत्रता में कोई आराम नहीं है, परतंत्रता में दुख दुख है, पराधीन सुपने और सुख नहीं। तो सुख में पराधीनता होती है, वो तो पराधीनता तो अभी वर्तमान में है और पुराने पुण्यों का फल है, तो सुखदायी परिस्थिति में पुण्य खत्म होते हैं और दुखदायी परिस्थिति में पाप खत्म होते हैं। तो अपने सुख रहना चाहिए, हमारे पाप रहना चाहिए, पुण्य रहना चाहिए, तो कोई ऐसा नहीं चाहता कि हमारे पाप जमा रहना चाहिए। तो पाप दुख आता है तो पाप कटते हैं और सुख का भोग करते हैं तो पुण्य कटते हैं। तो पुराने तो पुण्य कटते हैं और अगर ही सुख भोगते हैं तो सुख में राजी होते हैं, तो पुण्यों के खर्च होने में, पुण्यों के नाश होने में राजी होते हैं। और दुखदायी परिस्थिति में पाप कटते हैं तो पाप करने में नाराज होते हैं, पाप नहीं करना चाहिए, हमारा रहना चाहिए। तो ये बुद्धिमानी है क्या? और दुखदायी परिस्थिति में विकास होता है। एक लड़का 30 वर्षों का हो गया, दो लड़के ऐसे हैं, एक लड़के के माता पिता है, दादा दादी है, मौजूद है, और वो 30 वर्षों का हुआ, 25 वर्षों का हुआ, और एक लड़के के 5-7 वर्षों में ही बाप दादा मर गए, अकेला रहा। तो 30 वर्ष तक होशियार कौन होगा, आप विचार करो। जिसके बाप दादा अभिभावक रहेंगे वो इतना होशियार नहीं होगा, और जिसके बाप मर गए हैं छोटी उम्र 7-8 वर्षों में, वो 25-30 वर्षों का होगा, बड़ा होशियार हो जाएगा। तो अगर ही तो विकास होता है, पुराने पापों का नाश होता है, उसको तो मानते हैं खराब, और पुण्यों का तो नाश होता है। अगाड़ी अगाड़ी भी नाश ही होता है। सुख में पला हुआ आदमी दुख नहीं भोग सकता, दुख में बहुत घबरा जाएगा, अरे बारिश है तो उसे क्या परवाही, बहुत भोगा है, ऐसा होती है परिस्थिति, क्या बड़ी बात है। तो सुखदायी परिस्थिति से राजी होना है, ये गलती है। राजी न हो क्या है, सम दुख सुखाधीर, सम दुख समलोष्टास्म कांचन, सुख दुख में समान रहे। सुख दुख में दो तरह का ज्ञान होना, ये तो पशुओं को भी होता है, पक्षियों को भी होता है, वृक्षों को भी होता है। दुखदायी दावा गिरता है तो वृक्ष जल जाते हैं, ज्यादा गर्मी में भी जल जाते हैं। तो दुखदायी में जलन होती है, वो जल जाता है। तो ये तो पशु पक्षी भी भोगते हैं, मनुष्य होकर दुखदायी में अगर जलने लग जाए तो पशु पक्षी और वृक्ष तरह हुआ, मनुष्य क्या हुआ? मनुष्यता तो तभी है कि दुखदायी परिस्थिति में प्रसन्न हो जाए, राजी हो जाए। कि ये कैसे होता है? ये विवेक से होता है। जो मनुष्य शरीर में विवेक शक्ति है उससे ये होता है, भाई सुख के भी एक तरफ दुख है, दुख के भी एक तरफ सुख है, इसमें को भेद है, शत्रु मित्र भेद क्या है, ऐसा विचार होता है, वो खुश होते हैं। बुखार में बड़ी प्रसन्नता हो सकती है, तो 3-4 डिग्री बुखार हुआ उसमें खूब प्रसन्नता हो सकती है, अपमान हुआ खुशी हो सकती है, प्रशंसा हुई निंदा हुई भी निंदा में खुश हो सकते है। प्रशंसा में सुखी नहीं होना है, प्रशंसा ठीक है, ये मनुष्यों का स्वभाव है, कहते हैं आदर करते हैं, तो उसमें क्या भूल है। सुख हर से ही जड़ और दुख बिलखा है, वो जड़ है, मूर्ख है। सुख हर से ही जड़ और दुख बिलखा है, ऐसो लोगों सम धीर सब करे मन माए। पंडित होते हैं दोनों को समान समझते हैं, क्या इसमें हर्ष करे क्या दुख करे। न प्रेरित प्रियम प्राप्य नो जुदित प्राप्य चा प्रियम सर्वोद्र समूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित, उसकी ब्रह्म स्थिति हो जाती है। दुखेश अनुद्विग्न माना सुखेश प्रिय, कितनी बढ़िया बात है। सुख आएगा तो कोई परवाह नहीं, दुख आएगा तो कोई परवाह नहीं, आ जाएगा भाई। सुख में राजी हो जाए, दुख में नाराज हो जाए, ये तो मूर्खता का फल है। जब विज्ञता आती है तो ये नहीं होता है, ये तो आने जाने। दिन में राजी हो जाए, रात्रि में नाराज हो जाए, तो राजी वो नाराज वो रात्रि अलंघ्यम दिन रात्रिवत, दिन रात्रि तो रहे अलंघ्य है तो आएगा क्यों इसमें राजी नाराज क्या हो। हम दरवाजे पर खड़े रहे, एडमोट ने बहुत निकल जा रहे, हम खुश हो जाए अंदाज में, दूसरे दिन खड़ रहे मोटर एक भी नहीं आई तो दुख हो जाए, आज मोटर आई नहीं तो क्या पता धुआं नुआ रेजी नहीं उड़ी आज क्या हो जाए। ऐसे सुखदायी परिस्थिति आती बड़े खुश हो जाते, मोटर वो सुख मानो तो भी चली जाएगी, दुख मानो तो चली जाएगी, वो तो ठहरेगी नहीं। इस बार ना सुख ठहरता है ना दुख ठहरता है, मुफ्त में दुख पाते हैं मुफ्त में। सुख ठहरता है संसार में किसी के भी अभी तक दुख की स्थिति निरंतर रही हो ऐसा कोई आपको मिलेगा नहीं, और दुखदायी परिस्थिति हरदम रहे ऐसा कोई आपको मिलेगा नहीं। ये पाप और पुण्यों के कारण से अशुभ और अशुभ कर्मों के फल रूप से सबके आती है। तो सत्संग के द्वारा क्या होता है ये अकल आती है, ये समझ आती है। लोग कहते हैं सत्संग में कौन से रुपया मिलते हैं, तो रुपये से सुख नहीं होता है। लाखों करोड़ों रुपये हो जाए चित्त में जलन होती है, स्वभाव शुद्ध नहीं होता है, जलन खराब हो जाता है। नौकर रहने वाले आपके छोटे छोटे नौकर वे भी कहते हैं कि सेठ में अकल नहीं है, एक नौकरी मिलती है जीविका चलती है। अब अकलमंद वे है जो नौकरी, तुम अकलमंद नौकरी क्यों करते हो भाई, अकलमंद हो राजी नहीं होते। और संत महात्मा कोई आते हैं तो सब राजी हो जाते। अब नौकर को रुपये दिए जाते फिर राजी नहीं, और बाबा जी एक कौड़ी भी नहीं देते किसी को, ये सुख हो जाता है। क्या कारण है, राग द्वेष नहीं, लोभ नहीं। अरे बच्चा गधी का भी अच्छा लगे, कुत्ते का भी बच्चा अच्छा लगे, क्यों राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष होने पर धनी और कोई हो चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो अच्छा नहीं लगता, अंतःकरण मैला हो जाता है। सुख दुख भोगते हैं हम और अंतःकरण मैला होता है, लोग निरादर करते हैं तिरस्कार करते हैं, फायदा क्या निकला। अरे सुख दुख से ऊंचे उठ गए हमारे मोल रही लोग बिगड़े पड़े से मार, संत है तो उसे क्या असर पड़ता है। मात्रा प्रसाद कौन थे श्री कृष्ण सुख दुख खुदा, श्री कृष्ण मानो अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देते हैं। आगमा पाई नगम पाए आना जाना होता है, दान से उनको शायद ये तो आता है, क्या राजी हो क्या नाराज हो। तो क्या है जिसको ये व्यथा नहीं पहुंचाते सो अमृतत्व है कल्पति, वो मुक्ति का पात्र होता है। और सुखी दुखी रहता है तो वो जन्म मरण का पात्र होता है, दोनों में सम रहता मस्त तो मुक्ति हो जाती है, कैसी मौज की बात है। सुख दुख आता है उसको सम रहना है, एक विलक्षण बात है, कर्मों का फल होता है सुख और दुख, और दोनों में सम रहे तो कर्मों के फल से ऊंचे उठ गए, सुखी दुखी नहीं हुए वो सम दुख का सुख है स्वस्थ। सुख दुख में सम है क्यों कर स्वस्थ, स्व में से थे अपने आप में से थे तो अपने आप में न सुख है न दुख है, ये तो संयोग जन्य सुख दुख होता है बाहर होता है। तो बाहर क्यों उनमें पुरुषा प्रकृति तो ही भूंगते, पुरुषा सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु रुचते, पुरुष है वही सुख दुखों में भोगने में हेतु होता है, हेतु बनता है अज्ञान के कारण से। ये तो सब दुख है सुख क्यों स्वस्थ, पुरुष प्रकृति इसको भी भोगते, प्रकृति में होता है भोगता बनता है, और स्वस्थ होता है तो भोगता बनता ही नहीं। समुख स्वस्थ समुष्टासम कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा सरस्वती मन आप मान योज तुल्य तुल्य विचार क्या राजी क्या नाराजी। ये आने जाने वाले अलंघे दिन रात्रि की तरह आता है, क्या राजी क्या नाराजी। ठहरेगा नहीं ना कोई सुख ठहरेगा ना दुख ठहरेगा भाई, ये तो सब आत्म निकल जाएगा। आप लोगों में भी ऐसे कई सज्जन हो सकते हैं, अनुमान लगाता हूँ कि कभी बहुत तंगी हो गई, रोटी आदि की भी तंगी हो गई भगत पर, और कई लाख करोड़ों के पास हो गई, और कभी हजारों सैकड़ों रह गया, बड़ी तंगी आ गई, और कभी गरीब हो गई, ये तो होता ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों में भी सुखदाई आदर करते हैं, बड़ा ऊंचा टंगा दिया इतना मेरे को आदर कर दिया, और टिकट रहते हुए गाड़ी में नहीं बैठा दिया चीठी ना, ये मान लीजिए बात। अगर हम अच्छे ही हैं तो हमारे को टिकट रहते हैं, उनको नहीं बैठा दिया। वो थर्ड क्लास ले रहे मुसाफर वो लाकर सेकंड में बैठाता था। हमारे सेकंड का टिकट था एक झोली पास में थी, कमांडर पास में, कहते नहीं बाबा चलो। अरे वो सेकंड का टिकट दे करके थर्ड वालों बैठा रहा था। तो मैंने देखा भाई ये बैठा में क्या नहीं, इधर उधर गया, मैं चढ़ गया सामने सीट पर ऊंचा बैठ गया, नीचे तो उन्होंने भर दी, ऊपर सीट बैठ गया। फिर वो बाबा चढ़ गए, हाँ मैं चढ़ गया। अब अगर हमारा आदर ही होता तो सब जगह होना चाहिए, निरादर होता आपने क्यों सा टंगाया इतना। तो ये तो आते हैं आदर रहते हैं जाते हैं, क्या बात हुई। कोई राजी होता है कोई नाराजी होता है, कोई बड़े प्रेम से आदर करता है कोई निरादर करता है, बड़े कड़वे सब सुनाता है कि मस्त माल खाते हैं वो तुम्हें खाते हैं, हम पैसा ही नहीं देते माल खाते हैं, बात सच्ची कहते हैं। तो ये आदर आता रहता है, इसमें नई बात क्या हो गई। सुख आया तो क्या नई बात होगी, दुख आया तो क्या नई बात होगी। ये तो आते जाते रहते हैं, अपने मस्त रहो, सुख आवे दुख रहे, अपने भगवान का भजन करो, जो मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा। तो मनुष्य शरीर में विवेक दिया है भगवान, वो विवेक का काम है। ये विवेक ये कहते हैं सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख ये समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय तथो युद्धा। अर्जुन ने कहा कि महाराज युद्ध करेंगे तो भीष्म द्रोण पूजनीय आदरणीय उनको मारेंगे तो पाप लग जाएगा। भगवान कथा चेत धर्म संग्राम न करी शेषी तथा स्वधर्म कीर्ति पाप माव शेषी। अर्जुन कहते युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान कहते युद्ध न करने से पाप लगेगा। अथ चेत धर्म संग्राम न करी शेषी तथा स्वधर्म कीर्तन पाप माव शेषी, युद्ध नहीं करे तो पाप लगेगा। अर्जुन कहते तुम करो तो पाप लगेगा, तो मेरे पाप कैसे नहीं लगे, कैसे दुख समय कर तो लाभ तो देवम पाप पाप दूर करे तो ये है जग दो सम रहे यही तेरी स्तर को ये शाम साम्य स्थित होना। जिन पुरुषों का साम्य अवस्था में मन स्थिर हो गया उन्होंने यही स्वर्ग जीता, यहाँ जीवित अवस्था में संसार को जीत गए, संसार को इसरा आप पूछे उठ गए। क्यों सुखी दुखी नहीं होते तो संसार का विजय, संसार की पराजय नहीं हो संसार में विजय कर ली। अरे सुख दुख में राजी नाराज हो गए तो संसार का विजय होगा, हम आगे हम सुखी दुखी हो गए, हम सुखी दुख हो गए। न सुख ठहरने वाला है न दुख ठहरने वाला है, न आदर ठहरने वाला है न निरादर ठहरने वाला है, न निंदा ठहरने वाली है न प्रशंसा ठहरने वाली है, न निरोगता ठहरने वाली है न सरोगता ठहरने वाली है, न धनवत्ता ठहरने वाली है न निर्धनता ठहरने वाली, ये ठहरने वाले है ही नहीं और हम ठहरने वाले। हमें क्या फर्क पड़ा, 84 लाख जूनी में घूमते हैं, नरकों में जाते हैं स्वर्ग में जाते हैं, तो हम तो वही है। अरे सुख और दुख और नर घर स्वर घर आदर निरादर निंदा प्रशंसा ये आने जाते आते जाते रहते हैं, क्यों इसमें राजी हो क्यों दुख नाराज हो। ये बात है शिक्षा, ये है हमारी पाठशाला, इस पाठशाला में ये बात मिलती है। लोग कहते हैं सत्संग में जाते हैं पर कौड़ी एक पैदा नहीं क्यों जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा लो रोना पड़ेगा आपको, अरे कौड़ी एक नोर मौत हो जाए मस्त हो जाओगे, क्योंकि दुख तो मूर्खता का है, मूर्खता मिटी दुख मिटा। एक राजा के लड़का हुआ तो बहुत बढ़िया अवस्था में, सबका इसका अच्छी तरह पालन करना, लड़का रोवे नहीं ऐसा कहा। अरे वो पालन करने वाले बड़ी मैं मगर हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाए बच्चा रोना नहीं चाहिए, बच्चा चंद्रमा को देख रोने लग गया, खिलौने लू मैं खिलौने लू लाओ रोने लग गया। तो रोना कोई परिस्थिति दुखदायी होने से नहीं रोता है, मूर्खता से रोता है। तो ये दुख जितना होता है ना बहनों माताओं भाइयों, ये दुख आया दुख होता है मूर्खता से, तो मूर्ख से बच्चा रो ही पड़ता है, राजा धराज होती है जैसा रोता है। अब रोता है कोई अभाव से रोता है, जब रोटी नहीं मिली कपड़ा नहीं मिला क्या नहीं मिला तो रोता है, ज्ञान नहीं मिला मूर्खता है इस वजह से रोता है। वो मूर्खता यहाँ दूर होती है, धन तो नहीं मिलता और कोई स्वास्थ्य भी नहीं मिलता, परंतु मूर्खता मिट जाती है, मूर्ख मिटते हैं भाई मौत हो जाती है आनंद हो जाता है हर हाल में खुश। पूरे मर्द भाई द्वारा लोक ये ही संस्पर्श जाप होगा। संबंध से जो सुख होता है, संबंध जन्य सुख होता है, वे दुखों के कारण है। संयोग जन्य सुख भोगने वाले को दुख भोगना पड़ेगा, अनिवार्य नियम है, ये अनिवार्य है। अगर सुख नहीं भोगता दुख भोगना पड़ता ही नहीं। सुख ज्यादा भोगता है उसको दुख का अनुभव होता है। गांव के लोग साधारण रोटी खा लेते मिर्ची से, अभाव नहीं हो रहा। आपके वो तो थोड़ी सी चीज में अभाव, क्या बढ़िया चीज, खटाई तो है ही नहीं, खटाई तो मन में पड़ गई, क्या करें, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं, अरे चटनी नहीं बनाई, अरे यार ये क्या कर रही, पुदीना की पत्ती डाल देते रंग खिल जाता, थोड़ा सा नींबू निकाल देते, अब कमी तो रहेगी, रो बैठे रोटी मिली खा ली मौज से आनंद से, उसका अभाव होता ही नहीं। जो जो आप अधिक चीजों के द्वारा सुख लोगे त्यों ही त्यों आपके अभाव का अनुभव ज्यादा होगा, और अभाव के अनुभव में दुख होता है। तो अभाव का अनुभव क्या है, सुख दुख आ गया, ठीक है, मौज है, मस्ती है, बढ़िया हो गया, परेशा से खटरज भोजन ताकर खुद्या हरना भी, लूखा सूखा टूका खाकर इसमें उधर भरना भी संभव बनी भाई, लीवी है फकीरी फिक्र करना, ध्यान धनी का धरना भी, परेशा से कठोर भोजन दूजन दे दे, बहुत बढ़िया भोजन आ गया, उदाहरण आ गए, लूखा सूखा टूका खाकर इस बार उधर भर रहा उधर भर रहा है, ढड़ो घाटी हुई मट्टी, और नीचे जीव कर टुकड़े बाजे थे वो सदर रस लगे, यहाँ डरने वाले एक ही सब बने उधर पूर्ति हो जाए अपनी, उधर भर रहा है, क्या करना है, सड़क में खाडा पड़ जाए तो उसको पूरा साफ कर दो, मोटर ठीक चलेगी, खाडा रहे तो लच गएगी, ऐसे कबीर खुदा कुकरी तन सुन दही लगाए, युवा को टूका डाल दे पीछे गुड़ गाय, तो भूसती की फोंग फोंग करे भीतर में, भूख लगी भूख, चलो भिक्षा बाहर जा दे दियो, टूटे जा दिया, अब उसको भोजन बढ़िया है, हलवा बनाए कुतिया के लिए जो मिल जाए, सारा संतुष्ट बंदा थी तो मतरा समय सिद्धा अवसिद्ध से कृत वापी धनी बद्धते और बंधता ही ना मैं सिद्धि असिद्धि सिद्धि सिद्धि समूत सम तुम योग उच्चते, ये गीता का योग है। तो ये मनुष्यों के लिए है, समझ की बात में, इस वास्ते हमने ऐसा देखा है, आदमी दुखी होते हैं सत्संग में सुखी हो जाते, दुख मिट जाता है। ऋषि के सुरगा समय पर नीचे सत्संग हो रहा था, एक पंजाबी सज्जन आए तो बात करते, रो दे हमारा क्या हुआ कि मेरी कन्या थी उस पर मेरा बहुत स्नेह था, मगर कन्या मर गई, मेरे अनुकूल बहुत बच्ची भले अनुकूल चलती थी, मेरे बहुत प्यारी लगती थी, मर गई, रोने लग गए, वहां सत्संग में रहे रोना मिट गया। ये बात हमने प्रत्यक्ष देख लिया, सत्संग एक ब्राह्मण देवता थे, तो एक दिन वो बड़े दुखी हो गए, तो ब्राह्मणी ने कहा महाराज आप दुखी क्यों हो रहे हो, पद्म पुराण कथा है, क्यों दुखी हो रहे, दुख मैं क्या कहूँ, क्या तेरे से छिपी हुई बात है, तो महाराज मेरे को क्या पता किस बात का दुख है आपने, तो अपने इतने वर्ष हुए हमारे संतान नहीं है, इसका दुख प्राय माताओं को होता है, पुत्र होता ही क्यों, खराब बात है, पुत्र खराब नहीं तो अच्छी बात थोड़ी है, पुत्र दो तीन तरह तरह के होते हैं, पुत्र कैसे होते हैं, एक पुत्र होता है बदला लेने के लिए आता है, कोई दुख दिया है मारा है तो वो पुत्र जन्मेगा और जन्म करके फिर रोएगा और फिर मर जाएगा तो रोएगा माँ बाप, तो कोई पापों का फल है, बदला लेने के लिए आया था। एक पुत्र होता है वो उदासीन रहता है मस्ती से, तो कोई संत थे किसी सेवा करी है उसके कारण कोई आ गया, बेचारे मुक्ति नहीं उनका आ गया घर पर, वो संत ही बनता है। एक होता है वो साथ करता है तो माँ बाप की सेवा करता है, ऐसे पुत्र होते हैं, छोटे छोटे लड़के होते हैं, जो कोई बदला लेने के लिए आया वो आधी रात को टटी जाएगा और रोएगा, तुम कहेंगे माँ बाप तंग आ जाते हैं, आधी रात्रि में जल जाओ, आप ऐसा पुण्यों का फल होता है वैसे प्रति बराबर नहीं प्रसाद में तो बाल झड़ आ जाता है ऐसा लड़कों को स्वभाव होता है। इस तरह से उसने कहा ये तो आप दुख देखते हो पता नहीं हुआ तो अच्छी बात है अपना कोई बदला नहीं है अच्छे आदमी सेवा नहीं की उससे तो बेचारी मुक्ति हो गई होगा और कोई किसी को दुख दिया नहीं तो हमारे बेटा क्यों जन्मता। तो उसने कहा कि मैं तो कथा करता हूँ पंडित हूँ सप्ताह सुनाता हूँ मेरे दुख हुआ तेरे को कैसे ऐसा कल कहाँ से आई। वह बोली कि महाराज आप जानते हो ना मेरे पिताजी थे आपके ससुर को आप जानते हो मेरे पिताजी बड़े पंडित थे और बड़े सौम्य मूर्ति साधु पुरुष पढ़ने के लिए आते थे संत लोग हमारे पिताजी के पास पढ़ने को आते थे और वे ज्ञान की बातें सुनाते सत्संग होते थे। ये भी आप समझते हो कि मेरे पिताजी लाडली बेटी में ही थे मुझे बेटा थे मेरे पर लाड ज्यादा था प्यार ज्यादा था ये तो हमें पता है। तो महाराज जी गोदी में रहती छोटी सी गई वहां संत लोग कथा कहते मैं सुनती रहती तो अभी तक याद है मेरे को खुश हुई तो मेरे सत्संग किया हुआ है आपने सत्संग नहीं किया इस बात से आप सुख दुखी होते हो। सुख दुख क्या होना है ये तो आने जाए भाई जी आगम इतिहास सांस्कृतिक व्यंजन दे दे पुरुषम पुरुष सब सब दुख सुगंधी कल्पते। चलो आपको बात बताऊं तो फिर एक वशिष्ठ ब्राह्मण के पास ले गई हूँ और उनका महाराज इनको बात सुनो एक एक बात याद आ गई ये तो वहां विस्तृत वाक्य पुत्र बताए नारायण अपने चूरू में शेर जी श्री जयदयाल जी थे उनका जन्म चूरू का है। तो चूरू में वे कहते थे हमारे घर के पीछे एक महेश भी थे ये अग्रवाल थे महेश भी थे उनकी एक घटना घटी नाम बता देगा भीमराज जी नाम था उनका लखोटिया वेश थे। तो वो भीमराज जी बम्बई गए तो बम्बई गए तो पीछे जल्दी आ गए और कर्जा था वो कर्जा चुका दिया लोगों ने कहा क्या क्या नहीं उनके एक लड़का हुआ लड़का बड़ा हो गया ब्याह कर दिया 20-25 वर्ष का हो गया ब्याह हो गया फिर हुआ बीमार बीमार हो गया तो बीमार में ऐसी बनी विश्वेश्वरनाथ जी खेम का थे बूढ़े बहुत जानते हैं शुरू में वो कहते थे मैं उसे मौजूद था बीमार है अभी मरे ऐसी हालत थी रात्रि में हम सब जाग रहे थे ऐसी हालत में पिता रो रहा था जब ब्याह हुआ लड़का मर गया ये बड़ी चोट होती है गृहस्थ के हृदय में धन जाते तन कष्ट तेर घर मानस मर जाए तीन धक्का से रामदार सकल विकल हो जाए ये तीन धक्का लगता है धन सब चला जाए और तन में ऐसी हो जाए कि मर नहीं पड़ेगा और घर का खास आदमी मर जाए तो खास आदमी मरने वाला है इस बार दुख हुआ उसको तो वो रोने लग गया क्या करें लड़का तो मरने वाला है। तो लड़का बोला कि अब रोने से क्या हो तुमने किया है कर्म उसका फल भोगो। तो बोले क्या कर्म किया था कहते इसी जन्म की बात है ये पुराने जन्म की बात नहीं है इसी जन्म की बात है। तो ये जा रहा था बम्बई बीच में एक बंगाली मिल गया उसके पास 10,000 रुपये थे तो उनको पता लग गया तो एक स्टेशन पर ठहरते एक दुकान में पहुंचे वो दुकान में एक माई रहती थी वो अपने चना है ज्वार है मक्की है इसको भून करके भूजा बेचा करती थी। तो उसी दुकान में दोनों ठहरे वहां तो दुकानदारी उनसे मिले कि ये के पास रुपया है तो उस बंगाली को मार दिया रुपया ले लिया उसकी को दिया थोड़ा ज्यादा ले आया रुपया। तो लोग कहने भी बात तो सच्ची देखती है थोड़े दिनों में पीछे आ गया कर्जा चुका दिया तो उसका कहां से आया एक एक देखने लगे। तो वह पिता बोला कि अब ये ये सन्निपात में है, जो बातें कहता है ऐसे ही बुखार चढ़ गया, ज्यादा सन्निपात में आ गया, मरने वाला है। तो क्योंकि मैं सन्निपात में नहीं हूँ, मैं सावधान हूँ, मैं सच्ची बात कहता हूँ। तो क्या पहचान? कहते दक्षिण तरफ धानुकों की हेली में चार चोर उसकी भीड़ तोड़ करके चोरी कर रहे हैं, जाकर देख लो वो बात सच्ची है तो मेरी बात भी सच्ची है, अगर वो झूठी है तो मेरी बात झूठी है। वो खेमका जी कहते हम गए नहीं, कोई रात्रि सुबह जाकर देखा तो वहां भीड़ तोड़ गई, चोरी हो गई रात्रि में, देखो बात सच्ची निकली। तो उसने कहा ऐसी बात है तो क्या हुआ, क्या क्या उसको मार दिया? अरे वही मैं हूँ बंगाल जी, तुम्हारे जन्मा हूँ, तुम्हारे इतना कर्जा तो ले लिया है, तो कुछ फिर जन्म लूंगा, तुम्हारा इतना रुपया मैं खर्च करूंगा, सब मेरा कितना नहीं करेंगे, ब्याज सहित लूंगा। तो लोगों ने कहा रे बेचारे इस वेश की लड़की ने क्या पाप किया, इसने तो ऐसा पाप किया। कहते वही रंड भुजारी है, यही वही है, वही बोले तो वही है भुजारी, अब रो बैठी। ऐसी बात सुनाई, शेर जी कहते थे हम उन दिनों में बच्चे थे, खेलते सब बच्चे नहीं खेलते थे, पादर लाख से वो तो खेलते खेलते वहां गए तो कहा ये पूरी हो जाए, ये मरने कूड़ा दे दिया, वो क्या है कि खोज दिए उसने चोरी करी, तो हम भागे वहां से कि हमारे खोज में पकड़ने को पकड़ने शेर से दे उनके सामने बीती को रखना। तो इस देश से पापों का फल होता है, कभी पूर्व के पुण्य ज्यादा होते हैं तो अभी पाप करने पर अभी फल नहीं मिलता है, परंतु समय पाकर फल मिलेगा। नर तेरे ही भाग्य का आया नहीं इतवार, तब तक मेरी माफ है अवगुण करो हजार। तुम्हारे पहले का अच्छा भाग्य तो अवगुण करो माफ रहेगी, परंतु ये पुण्यों का समय कटने के बाद देखना तमाशा, फिर वो आवेगा समय तो पुण्य खर्च करने से वो समय आ जाता है। तो ये है अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभा शुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प करोड़ शतैरपि, जो किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है, वो तो भोगे बजे नहीं जाता, ज्ञान से नष्ट हो जाता है। अज्ञान दद कर्माणम अहंत शरणागति में पापों से मुक्त कर दूंगा, ज्ञान अवस्थित से ज्ञा आश्रित कर्म सबग्रम कर्म योग से समकर्म लीन हो जाते हैं, ज्ञान योग से भक्ति योग से कर्म लीन हो जाते हैं, नहीं पड़ते भोगने पड़ते। इस वास्ते डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। सावधान रहो, अभी तक पुण्यों का फल भोगते हो वो जब तुम्हारी है तब तक कोई भगवान नहीं है, परंतु ये पुण्य खत्म हुए फिर पाप की बारी है तो भोगना पड़ेगा। इस वास्ते हरदम डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, हरदम सावधान रहो, सावचेत रहो, सावधानी है यही साधना है, अपने कोई कर्मों में फंस न जाए, पापों करने से फिर भोगना पड़ेगा, मुश्किल होगी। या किए कर्म निशंक माने वह जा बकसू नहीं आएगा जी, हक पूछे हिसाब हजूर माए जब लेखा दिया नहीं जाएगा जी, कैसे सास चोर भयानक जम के हाथ बिकाएगा जी, ऐसा होगा। तो सज्जनों अपने पाप से बचते रहो, इसका दंड बड़ा भारी होगा। गीता में अर्जुन ने पूछा है कि महाराज दुख से जब डरते हैं दुख चाहते नहीं तो पाप क्यों करता है मनुष्य, अत केन प्रयोगतम पापं चरति पुरुषः, किससे प्रेरित होकर पाप करता है, कौन कान पकड़ करके पाप में लगाता है, पाप क्यों करता है आदमी, फिर जानता है कि पाप का फल तो दुख होगा फिर भी पाप कर देता है। तो भगवान ने उत्तर दिया कि काम ऐसा तो मन में कामना है, लोभ है, कितने रुपया मिल जाए, वो लोभ सामने होती तो भूत देता है, मुझे काम नहीं करती। आपने देखा ना बाजार में मालिन बैठी है साग लेकर के, वो साग की बिक्री कर रही है, गाय दूर से देखती हरी हरी पत्ती तो खाने जाती मन में, तो आती आती वो मालिन तो देखा नहीं, वो आएगी नजीक नजीक आज मुंह मारने लगी तो उसे लाठी पर लाठी उठाई तो लाठी उठा दी आंख मीच लगी है, तो लाठी लग जाती वो मुंह मारने में साग खा जाती है। ऐसे ही हम सुनते हैं, बड़े सावधान रहते हैं, मन रुपयों की गड्डी सामने आती तो लाठी तो लगेगी भाई, देखा जाएगा, रुपये तो ले लो। आंख मिस जाती है सत्संग करते हैं तो आंख खुली रहती, परंतु सामने आते रुपये तो मुश्किल। काम ये सब क्रोध ये सब रजोगुण समुद्र महासनो महापाप विद्य में बैठ काम क्रोध लोभ त्रिविध नरक से दूंगा नाशन महात्मा अपना पतन करने वाले काम क्रोध और लोभ इसी के बसीभूत काम कर लेते हैं। बस रुपये तो चले जाते हैं और दंड भोगना पड़ता है। पाप से कमाया हुआ पैसा तो छूटेगा ही, चाहे पैसा चला जाए चाहे आप चले जाए चाहे दोनों चले जाए, वो अवस्था तो आवेगी, परंतु पाप नहीं जाएगा। पाप आपके साथ जाएगा, घर वालों के साथ नहीं। पैसा में तो सब घर वाले रिश्तेदार हो जाएंगे, पाप में रिश्तेदार कोई नहीं हो, एक आपको भोगना पड़ेगा। करनी आपको आप कौन बेटा कौन बाप वो तो खुद को भोगना पड़ेगा। तो सावधान रहो, ऐसा पाप मत करो, अन्याय मत करो, सावधान रहो। और ये भारी निकल जाने के बाद फिर ठीक हो जाएगा। ये बेग आता है काम का, क्रोध का, लोभ का, उस बेग को थोड़ी सह लो, ठीक हो जाएगा। जैसे वृक्ष खड़े है, जोर से हवा आती है उस समय बच जाए तो फिर ठीक है, उसमें टूट गया खत्म फिर क्या है। ऐसे काम क्रोध लोभ का बेग आता है, उस समय आदमी स्थिर नहीं रहता। तो अपने सुनी हुई बातों को देखो भी आता है, ऐसा आता है अपने स्थिर रहेगा, पाप नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेंगे तो बहुत ठीक होगा। अरे पाप करोगे तो फल भोगना पड़ेगा। महान हत्या करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, गर्भपात करते हैं। यत पापम ब्रह्म हत्याया विगुणं गर्भपात नहीं प्रायश्चित न कश्या कौन पालेगा। तो हम लोग पढ़े हैं ना, आप लोग जितने बैठे हो, कई इस गर्भपात की समय अवसर में जन्म हुआ है, हम लोगों का तो पहले जन्म हुआ है, तो हम लोग जीते हैं ना। कई गर्भ हुए, उनके ही बालक हुए, दस दस बारह बारह बालक होते और जीते हैं सभी। अब क्या हो गया, अब कोई और तरह की बात होगी, कभी तो आई जनता बहुत बढ़ रही है, बढ़ रही है मुसलमानों की, अरे हत्या करते हैं हिंदुओं की। आप खूब देख लो प्रचार करते हैं, पीड़ा कहीं है और इलाज कहीं करते हैं। कई घरों में बहु आई, वो दहेज कब लाई तो तिरस्कार की सास तिरस्कार करती है, अरे कहीं कहीं मार देती, ऐसी बात हमने सुनी है कि दूसरा लड़का दीवार में आए तो दहेज बहुत आ जाए। घर के लोग से पाप करते हो भाइयों बहनों, सावधान हो जाओ। इंसाफ होगा तब मुश्किल होगी, पड़ेगा कब जूतों से धरेंगे मार जूतों से, फिर मुश्किल हो जाएगी। गुरुद्वारे घमसान से टूट जाएगी टाट, मुश्किल हो जाएगी। विश्वास से अपने भगवान को याद करो, भजन करो। ये सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है, इसमें क्या बात है, क्यों दुखी वाली क्यों सुखी हो जाए। अब है दिन आती है अलंघ्यम दिन रात्रि, रात दिन आते रहते हैं। अपने शांति से रहो, भजन स्मरण करो, न्याय करो। आपका न्याय युक्त जीवन होगा तो आप पर दुख असर नहीं करेगा। अपने चरित्र और अपने भाव पर आप दृष्टि रखो, अपने कोई भाव बुरा नहीं, किसका बुरा किया नहीं, दुख दूंगा हो गया हो गया, इससे बड़ी शांति मिलती है। आपका चरित्र सुंदर है, आपके भाव सुंदर है, तो दुखदायी परिस्थिति आने पर आपके दुख नहीं होगा। ये संतोष की अपने किसी बुरा किया नहीं, हम बुरा चाहते नहीं, तो दुखदायी तो कोई पूर्व का पाप दृष्ट होता है, अरे क्या हमारे दुखदायी पाप दृष्ट होता है, तो आप सुखी शांत रहेंगे। तो करने में सावधान और होने में प्रसन्न, ये इतनी छोटी सी बात है। करने में सदा सावधान रहो, पाप न हो जाए, अन्याय न हो जाए, अत्याचार न हो जाए, और होने में सुख आवे दुख आवे घर जगाता आवे बर्बाद हो जाए जो कुछ हो जाए उसमें सुख हो। ये होने में निकल जाएगा, सुख भी निकल जाएगा, दुख भी निकल जाएगा, ये तो निकलता ही चला जा रहा है, नष्ट हो रहा है। तो फिर क्या दुखी क्या सुखी हो, ये दिन आते हैं बड़े बड़े में आए। भगवान राम जी को बनवास हो गया, बोलो क्या कसूर किया राम जी ने। श्री दधीसी हरिचंदन हरेशा सहे धर्म है तो कोटि कलेशा, धर्म के लिए सहे तो उनका आज नाम है। दुर्योधन ने सुख भोगा तो आज थूकते हैं नाम पर, युधिष्ठिर ने दुख भोगा तो आज दीपक के देख कर कुएं में पड़े। तो जानते जानते पाप कर तो बचो, भगवान को याद करो, कोई आ जाए ऐसा हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ, प्रभु बचाएंगे, पाप से प्रभु बचाते हैं। ऐसा मौका आया है, लोगों ने ऐसा किया है। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कहते थे कि बम्बई के स्टेशन पर मैं काम करते थे पहले, तो गाड़ी चलने वाली तो मैं वो प्लेटफॉर्म को छोड़ करके और तू उस लाइन पर जा रहा था नवलंगन कर गई, तो जो ही मैं उतरने लगा तो एक बोरा मुसलमान उसने मेरे हाथ पकड़ लिया और ऐसे गया। रात्रि थी तो मुस्करा गए, ऐसी मूर्खता करते हो, जहाँ आडी गड्ढे गाड़ी आगे गया चला एकदम, अभी टुकड़े बचा तुम्हारे, उसने पकड़ के फेंक दिया। तो बचने वाला तो बचाने वाला बचाना होता है। तो बचने में कोई नहीं बचा देगा, मुसलमान बचाए हनुमान प्रसाद गोदार कह रहे थे, बम्बई के स्टेशन की बात बता रहे थे। तो बचना होगा बचाएंगे, आप पाप मत अपनी तरफ से करने में सावधान सावचेत रहो, होने में सुख आवे दुख आवे प्रसन्न रहो, दुख में भी राजी ज्यादा होना चाहिए कि हमारे पाप कटते हैं, हमारे में सहिष्णुता बढ़ती है, दुख सहने की शक्ति बढ़ रही है, बड़ा काम हो रहा है। स्वास्थ्य से जनो भगवान को याद करो, प्रभु के चरणों के शरण हो, हे नाथ पुकारो। अभी महाराज कह रहे थे न, चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभावु कली विशेष नहीं आनो प्रभु। चारों ही वेदों में चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कल कली में विशेष है नाम का माध्यम, कल युग में विशेष है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नाम नाम अकार बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणीय न काल एतादृशी तव कृपा भगवन मेदम दुर्दैव मी दृष्ण नाम राधा। आपकी कृपा है महाराज, आपने नाम में सब शक्ति रख दी, कलयुग आते ही नाम में सब शक्ति रख दी, तब गिरा दी शक्ति नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। और नियम थे स्मरण न काल, नियम नहीं है अभी सुबह सुबह शाम को सुबह रात में समय को कभी करो कभी एतादृशी तो कृपा, आपकी तो ऐसी कृपा है, मेरा देव दृश्य ऐसा दूरदर्श देव है जो भगवान के नाम में अनुराग नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे वो पुरी में ठाकुर जी के सामने रोते थे, नीचे जल इकट्ठा हो जाता, ऐसे भगवान में प्रेम मस्त रहते थे। वे कहते हैं मेरा नाम में अनुराग नहीं है, नाम में प्रेम नहीं है। धनवान के घाटा ज्यादा होता है, इस बार भजन करने वाले मन में होता है हमारे प्रेम नहीं दिखता है, ऐसे ऐसे प्रेमियों भक्तों में ऐसा होता है। तो ऐसे प्रेम में मस्त हो जाओ भाइयों बहनों, भगवान के नाम का जप करो, कलयुग का समय आया हुआ है, इस समय बहुत ज्यादा लाभ होता है। खेती करते हैं तो आषाढ़ ज्येष्ठ के आषाढ़ के महीने वर्षा होती तो खेती होती है, कहा वो फागण के बूटे फागण में मन मसा हो जाएगा खेल हो जाती है। वो इस तरह से राम नाम की ऋतु आई हुई है अभी, इसमें बहुत ज्यादा फल होता है। तो बड़ा सीधा सुमेरा तो सोलह बरसो का था सब कहा लोक लाह पर लोक निबाहू लोग राम राम राम राम राम नाम लिया सब कहा सरे परमार्थ स्वार्थ है शिविर स्वार्थ परमात्मा भी मांगने से भिक्षा नहीं मिलती, वो बैठ कर राम राम राम राम करने दो ठाट लग जाता कई आदमी भजन कर दो सत्य हृदय से प्रार्थना जो भक्त सत्या गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए है। एकदम ऐसी बात है, इस बात एकदम नाम लो सबकी सेवा करो जैसी हो से, दो काम खास मनुष्य जन्म में है, भगवान को याद करना दूसरों की सेवा करना, ये दो काम है तब तो मनुष्यता है। न भजन करता है न सेवा करता है तो मनुष्य जन्म नहीं है। पशु पक्षी की तरह खादते मोदते नित्यम शुभ का शुकर खरा कुत्ता है गधा है सुअर है ये भी खाते पीते ऐसे ही होते हैं। ऐसे जन्म बीत जाएगा भाइयों, असली मौका है, मनुष्य जन्म मिला है, भगवान ने कृपा कर दिया है, इसमें विवेक शक्ति है। मैंने आरंभ में कहा था वो विवेक शक्ति उसकी महिमा है, उस विवेक शक्ति का सदुपयोग किया तो कल्याण हो जाए, उसी विवेक शक्ति का दुरुपयोग किया तो दम बढ़ जाए, जो हजार लाखों का नाश कर एक साथ में, वो भी आपकी शक्ति है। उसका दुरुपयोग सदुपयोग करना है तो दुरुपयोग करना नहीं है, सदुपयोग करना है, जिससे लोग और परलोग आपके भी सुधर जाए औरों के भी सुधर जाए, बड़े लाभ की बात है। ये बात है मेरा। अब इसमें कोई शंका है कि जो बोल दो, भूल गए तो सुधार देंगे बता देंगे। अपने किए हुए कर्म है वो ही फल देते हैं। सत्संग मिलता है ये परमात्मा की कृपा से मिलता है, बड़े भाग्य पाई है सत्संग। जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, भगवान की कृपा से मिलता है, पूर्व पुण्य से मिलता है और अपनी उत्कट अभिलाषा से मिलता है। ज्यादा अभिलाषा होती है तो मिलता सत्संग, तभी सत्संग का लाभ उठाओ। लाभ उठाने वाले की तत्परता होती तो लाभ ले लेता भाई, नहीं तो नहीं। अवसर तो मिलता है भगवान की कृपा से सब, तो अपने अवसर का लाभ उठाओ। भगवान के नाम का जप करे, बड़ों की सेवा करो। सेवा करने के दो पात्र होते हैं, ये तो बड़े बूढ़े, ये एक अभावग्रस्त। बड़े बूढ़े हैं, ब्राह्मण है, विद्वान है, अच्छे है, ये सेवा के पात्र। एक अभावग्रस्त है, लूले है, लंजे है, बेचारे कुछ कर नहीं सकते, दरिद्री है, पास में खाने को अन्न नहीं, पहनने को पूरा कपड़ा नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, ऐसे तो उनका उपाय पाओ। आपके खाने के सिवाय अधिक चीज है वो आपकी नहीं है, आप जितना खा सो उतना ही आपका है। बाल बचेगा तो दीन दुखे को दे दो, उनका हिस्सा सोच लो, फिर पुण्य मानो पुण्य नहीं, पुण्य कुछ नहीं है, उनका हिस्से की बात उनको दे दो, बस फिर अपना मौज करो। ये मौका है, अभी सुंदर अवसर है, तो सेवा करो, भगवान का भजन करो, जिससे जीव का लोक और परलोक सब सुधर जाए। ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9/1/94 को साई 4 बजे। तो भगवान का भजन करो, जिससे जीव का लोक और परलोक सब सुधर जाए। ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।